Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 2 maja, jest 23. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińska ofensywa w Słowiańsku, tragiczny w skutkach pożar w Odessie, za chwilę najnowsze doniesienia w sprawie Ukrainy. W tym serwisie także wrócimy do informacji na temat wczorajszego wypadku pod Słupskiem. 4 ranne w nim osoby opuściły już szpital, a mieszkańcy podkrakowskich Mogilan zapowiadają na jutro protest na Zakopiance. Ma się odbyć, gdy turyści będą wracać z długiego weekendu. Niejasne informacje docierają z Odessy na temat pożaru w siedzibie związków zawodowych. Wiadomo, że zginęło 38 osób, 50 zostało rannych, ale nie wiadomo, kto pożar wywołał. Wcześniej doszło do starć między piłkarskimi kibicami, jednocześnie zwolennikami integralności Ukrainy, a prorosyjskimi bojówkarzami. Wtedy zginęły 4 osoby. W Słowiańsku natomiast od rana trwa operacja ukraińskich sił przeciwko przebywającym tam separatystom. Wieczorem pod miastem doszło do kolejnych starć, w których zginęło 2 Ukraińców. Żołnierzy. Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że do ataku doszło o 21.30 miejscowego czasu we wsi Andriiwka pod Słowiańskiem. Grupa uzbrojonych separatystów ostrzelała oddział wojska. Trwa walka. Ukraińska armia zaatakowała rano posterunki prorosyjskich bojowników. Według władz w Kijowie wszystkie zostały przejęte przez armię. 2 helikoptery zostały zestrzelone, jak twierdzi MSW, przez funkcjonariuszy rosyjskiego wywiadu wojskowego. 2 ukraińskich żołnierzy zginęło. W samym mieście do walk nie dochodziło. Pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow zapowiedział, że operacja antyterrorystyczna będzie kontynuowana. Władze twierdzą, że w Słowiańsku przetrzymywanych jest około 50 osób. Wśród nich 7 z misji wojskowej państw OBWE. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. W sprawie operacji w Słowiańsku na wniosek Rosji zwołano Radę Bezpieczeństwa ONZ, ale znów nie zdołała uzgodnić żadnych działań. Rosyjski ambasador Witalij Czurkin domagał się, tu cytat, natychmiastowego powstrzymania przemocy. Przestrzegał też władze w Kijowie i wspierające je państwa Zachodu, by nie popełniły fatalnego błędu i powstrzymały ukraińską kontrofensywę. W odpowiedzi ambasador Francji nie przebierał w słowach. Rosja wypuściła na Ukrainie bandy swoich oprychów i nagle odkryła, że ta wybuchowa mieszanka może wyrwać się spod kontroli, mówił Gerard Aro. Moskwa próbuje obrazić inteligencję społeczności międzynarodowej, zwołując w trybie pilnym kolejne posiedzenie Rady w sprawie Ukrainy. Wtórowała mu przedstawicielka Stanów Zjednoczonych, a ambasadorka Litwy dodała, że pokojowi demonstranci nie używają granatników, nie przetrzymują też międzynarodowych obserwatorów, bezwstydnie się nimi obnosząc. Specjaliści badają przyczyny wczorajszego wypadku śmigłowca pod Słupskiem. W jednym są zgodni: to, że oba silniki przestały działać jednocześnie, to bardzo rzadki przypadek. Na miejscu wypadku był m.in. Bogdan Frontczak z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. W zasadzie do takiej sytuacji dochodzi z powodu albo braku paliwa, ewentualnie omyłkowego wyłączenia silników. Bardzo mało jest takich sytuacji, kiedy wyłączają się 2 silniki jednocześnie. Przeważnie wyłącza się 1 silnik, co zapewnia pilotowi jeszcze możliwość lądowania. Na pokładzie śmigłowca Mi-2 było 7 osób, 3 dorosłych, 2 nastolatków i 2 dzieci w wieku 5 i 10 lat. 5 lekko rannych trafiło do szpitala, ale 4 już wróciło do domów. Na obserwacji pozostał właściciel maszyny, rolnik z Witkowa, który ma uraz nogi. Świadkiem wypadku była mieszkanka domu, niedaleko którego śmigłowiec się rozbił. Słyszałam, jak właśnie huk, myślałam, że to tam syn rozrabia. Wybiegłam, patrzę, a tu helikopter. Też zbiegli ludzie, wyciągnęli. 2 czy 3 wyszło same, a tego najbardziej poszkodowanego to musiał sąsiad tego nie wyciągać. A się przestraszyłam, bo jakby na dom na przykład, to co bym bez dachu była, tak? Jednym słowem, szczęście w nieszczęściu. I dla mnie, i dla nich też. Maszynę pilotował 57-letni emerytowany amerykański żołnierz, który licencję pilota ma od 35 lat. Jak powiedział reporterowi Polskiego Radia, gdy silniki nagle się zatrzymały, musiał awaryjnie lądować i wtedy maszyna się rozbiła. Teraz ostrzeżenie dla tych, którzy jutro będą wracać z Zakopanego. Mieszkańcy podkrakowskiej gminy Mogilany przez pół godziny będą jutro blokować ruch. W ten sposób chcą zwrócić uwagę na to, że na drodze nie ma bezpiecznych przejść dla pieszych i że z tego powodu podczas przechodzenia przez Zakopiankę zginęło już 40 mieszkańców gminy. Bardzo prosimy kierowców wszystkich o wyrozumiałość i bardzo też prosimy o jakąś taką solidarność. Kierowcy też tutaj są wprowadzani w błąd, bo myślą, że są na szybkiej drodze, to się nazywa droga szybkiego ruchu, a to jest nieprawda i myślę, że wielu kierowców jest zaskoczonych, gdy nagle jakiś człowiek pojawia się na jezdni, czy nagle jakiś samochód wyjeżdża z drogi podporządkowanej. Informował Sylwester Szefer ze Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Mogilane, które od kilku lat walczy o budowę kładki lub wiaduktu. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ostatnio zaproponowała, że pokryje połowę kwoty potrzebnej na budowę wiaduktu. Chodziło o 10 milionów złotych. Drugie tyle miała zapewnić gmina lub powiat, ale samorządy nie mają na to pieniędzy. To był Serwis Trójki. Niedziela niestety znowu z opadami w centrum, na południu i na wschodzie kraju. Do tego będzie zimno, tylko 5 stopni na Dolnym Śląsku, 11 na Podlasiu, w Małopolsce i, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Wielkopolsce 12, na Pomorzu Zachodnim i na Podkarpaciu 14 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wszystko zaczęło się od muzykujących rodziców hipisów i od ukulele, które mała Madeleine dostała od mamy. Dziś jest uznaną gitarzystką i wokalistką jazzową, porównywaną do samej Billie Holiday. Take these chains from my heart. Jak mówi, jej muzyka daje spokój duszy. Przekonamy się o tym już wkrótce. Madeleine Peru na żywo w Trójce już w niedzielę. Zapraszam na transmisję koncertu tuż po 20. Anna Gacek. Autopromocja. Ofensywa. Slips on the 23.13, długa piosenka na początek drugiej godziny ofensywy, ale jaka piosenka? The Iris Sleeps Under the Snow. W pewnym sensie wróciliśmy do zespołu Ścianka, ale to ich piosenka w wersji zespołu Mysłowic. Raz jeszcze tworzymy krótki, bo zaledwie dwuutworowy, ale nasz alternatywny polski top wszechczasów. Swoją drogą myślę, że to nie jest zły pomysł, by powrócić do małej tradycji, bo to tylko jedna była audycja, ale kiedyś jedno czterogodzinne wydanie Atelier poświęciliśmy właśnie tym piosenkom, które naszym zdaniem zasługują na miejsce wśród tych największych, najważniejszych, ale z różnych powodów to zdarzyć się nie może. Może czas wrócić właśnie do takiego pomysłu i raz jeszcze taką audycję przygotować. To są oczywiście wybory czysto subiektywne i zanim kolejne spotkanie z muzyką Grega Duliego, a przede wszystkim z samym Dulim, to jeszcze odrobina właśnie takich czysto subiektywnych przemyśleń, a przy okazji raz jeszcze wracamy do koncertu Offensiva Deluxe. To miał być koncert tylko jego muzyki filmowej, ale cieszę się, że się nie dogadaliśmy i że Daniel Blum postanowił przypomnieć także muzykę Physical Love. Wide Awake, Physical Love z płyty SOS Kosmos. Przypominam, że dziś wyjątkowo jesteśmy na stronie facebook.com/atelier.wy.trójce. Tam zresztą już wrzucona pierwsza godzina dzisiejszej ofensywy. Można podglądać, co było grane. A przed nami ciąg dalszy rozmowy z Gregiem Dulim. Zatrzymaliśmy się na pierwszym singlu z nowej płyty, na piosence Algiers. Powiedziałam Duliemu, że zaskoczyło mnie to, że nie on podjął decyzję, tak wydaje się ważną, że to właśnie będzie piosenka, która będzie nieść tę nową płytę, która będzie tym wiodącym singlem. Powiedziałam, że z tego, co rozumiem, wynika, że takie decyzje podejmuje po prostu ktoś z wytwórni. To prawda, nigdy nie wybieram singli. Ufam w tym temacie mojej wytwórni. Zakładam, że oni wiedzą w tym temacie właśnie więcej niż ja. Ja nagrywam płytę, oni robią resztę. Mówię, może coś w tym jest, bo płyta z 1998 roku, album 1965, którą zresztą słusznie uważałeś za kopalnię przebojów, nigdy przebojem się nie stała. Tak, ze wszystkich moich płyt myślałem, że to właśnie ta przebije się do radia. Sama widzisz, na tym się specjalnie nie znam. A byłeś wtedy rozczarowany brakiem sukcesu? Nie, bo to, na co nie mam wpływu, jakoś mnie nie dotyka. Nagrałem tę płytę, zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem. A resztę zostawiłem losowi. Wróćmy więc do czasów, które zdają się być dużo bardziej przychylne zespołowi Afghan Whigs, bo ta reaktywacja, ta nowa płyta spotkała się z niezwykle entuzjastycznym, ciepłym, co najmniej przyjęciem. I tą płytą, wydaniem albumu Due to the Beast, zespół Afghan Whigs wraca do słynnej wytwórni Sub Pop. W niej wydawali płyty na początku lat 90. Potem odeszli z Sub Pop, tak jak wiele innych zespołów, skuszeni przez wielkie wytwórnie płytowe, no takimi dość imponującymi czekami, no ale okazuje się, że tutaj jednak nikt nie gniewa się na nikogo i właśnie jest ten powrót do korzeni, do wytwórni Sub Pop. Wróciłem do Sub Pop właściwie wcześniej. Tam wyszła płyta Gutter Twins, tam ukazał się ostatni album Twilight Singers. To po prostu był powrót. Co więcej, nawet nie myślałem o tym, by iść gdzie indziej. Przez te wszystkie lata dostałem od Sub Pop naprawdę duże wsparcie. To jest wspaniała wytwórnia i to są bliscy przyjaciele. Wiesz, niektórych znam pół mojego życia. Wydanie nowej płyty Afghan Whigs w Sub Pop było oczywistym wyborem. Jonathan Ponman, współzałożyciel wytwórni Sub Pop, jest przyjacielem Off Festiwalu, a to oczywiście sprawia, że zawsze jest czas, by z nim porozmawiać, czy na antenie, czy poza nią. I powiedziałam Duliemu, że zawsze ilekroć poruszałam właśnie temat Afghan Whigs, czy twojej osoby, mówił o tobie niezwykle ciepło. Jonathan jest moim przyjacielem od 1989 roku. Wtedy się poznaliśmy. Jego żona, jak doskonale wiesz, jest Polką. Wpadł na nasz koncert, gdy graliśmy dwa lata temu w Warszawie. It was summer, yeah, I remember it was summer. Summer of 2012. Yeah. That's when it was, yeah. I love playing in Poland, you know? To było lato 2012 roku i swoją drogą muszę dodać, że uwielbiam grać w Polsce. Mówię, wiesz, no ten koncert był znakomity, mówię to i myślę tak ja i wszyscy inni, którzy tam byli, bo wiele niezwykle ciepłych słów spłynęło do mnie po tym występie w Proximie, ale znam i takich, którzy mówią, że pierwszy koncert Afghan Whigs w Polsce w 1994 roku też był niczego sobie. Wtedy po raz pierwszy usłyszałem, jak Radiohead, którzy też grali na tym festiwalu, wykonują Fake Plastic Trees. Pomyślałem wtedy, że to jest najpiękniejsza piosenka, jaką słyszałem w życiu. The green plastic watering can. For a fake Chinese rubber plant and a fake plastic girl. That she bought from a rubber man in a town full. Around. that wears me out. And if I could be who you wanted, if I could be who you wanted, oh. Fake Plastic Trees, zespół Radiohead. Myślę, że doskonale rozumiem, co Greg Dulli ma na myśli, kiedy mówi, że myślał wtedy, w 1994 roku na sopockim molo, że słyszy jedną z najpiękniejszych piosenek w życiu. I myślę, że to jest wspomnienie niezwykle szczere, ponieważ ilekroć rozmawiamy, a nie był to nasz ani pierwszy, ani drugi, ani nawet trzeci wywiad, to zawsze w którymś momencie musi wrócić wspomnienie tego, jak usłyszał właśnie tę piosenkę tutaj w Polsce. Ale ten wywiad odbył się w czasie dość szczególnym. To były pierwsze dni kwietnia i to jest czas, kiedy przynajmniej ja, ale myślę, że wielu fanów muzyki pamiętało o tym, co działo się w muzyce, w popkulturze, po prostu w świecie 20 lat wcześniej. Rok 94, kwiecień 94 roku, samobójczy strzał Kurta Cobaina, który zakończył całą tę fantazję, jaką było to grunge'owe szaleństwo, które dało dzieciakom generacji X rzeczników, ale przede wszystkim mnóstwo kapitalnej muzyki. I właśnie to powiedziałam Dulliemu, że tak trudno w takim momencie nie wrócić do wspomnień tego, czym choćby była wytwórnia Sub Pop, dla której wy nagrywaliście, ale także czym było Seattle, no chociaż stamtąd nie pochodziliście, ale też czym była Nirvana, czym były wszystkie te zespoły, których ta cała scena, której w jakimś tam sensie byliście częścią, a przede wszystkim czym było to niezwykłe poderwanie się muzyki gitarowej, alternatywnej, które obserwowałeś na własne oczy. Well, Sub Pop was already, they'd put out what... Kiedy podpisaliśmy się z Sub Pop, to już była wytwórnia z dorobkiem. Wydali już płyty Green River, Tad, Mad Honey, Soundgarden, wydali Bleach, Nirvana. To był gorący czas i oni trzymali rękę na pulsie. Tak, to był niezwykle ekscytujący moment na amerykańskiej scenie niezależnej. In the American underground, you know. The first time I heard Bleach, kiedy usłyszałem po raz pierwszy Bleach Nirvany, pomyślałem sobie o The Beatles. They reminded me of The Beatles in a w jakiś dziwny sposób właśnie ich mi przypominali. Kurt pisał świetne piosenki, świetne melodie. Zresztą poznałem go, był fantastycznym facetem. Gdy promowali Bleach i grali w Cincinnati, nocował u mnie w domu. Zresztą wiesz, wtedy wszyscy byliśmy jedną wielką rodziną. Wszyscy sobie pomagali. Pamiętam, kiedy nagrywaliśmy Congregation, nasza wytwórnia, czyli właśnie Sub Pop, kompletnie nie mieli pieniędzy. Mieszkałem wtedy w Kalifornii, musiałem iść do pracy. Sesje nagraniowe zostały wstrzymane, bo nie było pieniędzy na studio. Po czym przyszedł ten wielki sukces Nevermind, który dał zastrzyk gotówki i wytwórni Sub Pop, która wtedy sprzedała w pewnym sensie Nirvanę. Więc wreszcie mieliśmy za co dokończyć płytę. Pamiętam, wybrałem się na koncert Nirvany do Los Angeles, dziękując chłopakom za pieniądze, dzięki którym nagrałem wreszcie tę płytę. A pamiętasz, jak dowiedziałeś się o śmierci Kurta Cobaina? Byłem wtedy w Nowym Jorku. Graliśmy tam koncert. Następnego dnia miałem zaplanowany wywiad w New Jersey. Rano po przebudzeniu przyszedł do mnie nasz menadżer i tam właśnie w hotelu dowiedziałem się. I was in shock. It was shocking. No, co można powiedzieć? To była szokująca wiadomość. Nie tylko uwielbiałem jego muzykę, ale znałem go. Uważałem wręcz za przyjaciela. To było smutne na tak wielu płaszczyznach. Zostańmy jeszcze w tym roku 94 i pomyślmy o czymś znacznie bardziej pozytywnym. Wrócimy teraz na koncert zespołu Afghan Weeks, tak, na ten koncert, który zagrali tutaj w Sopocie. Wracamy na sopockie Molo. Purple Rain to była piosenka, którą zespół Afghan Weeks postanowił zakończyć wtedy swój pierwszy polski koncert. Greg Dulli gościem dziś w Ofensywie, 20 lat po tym, jak w Sopocie wykonał Purple Rain Prince'a właśnie w tej porywającej wersji, która zakończyła ich pierwszy polski koncert. Ale wracamy do teraźniejszości, wracamy do albumu Due to the Beast. Porozmawiajmy o piosenkach, o których sam mówisz, że są ojcem i matką tego albumu, czyli o otwierającym Parked Outside i zamykającym całość nagraniu This Sticks. Najfajniejsze w tych piosenkach jest to, że same sobie wybrały to miejsce, czyli początek i koniec płyty. Są piosenki, które nie mogą być w żadnym innym miejscu na płycie. Bo wiesz, kiedy już napiszesz je wszystkie, myślisz o albumie jak o pewnej historii i zastanawiasz się, jak ona by się zaczęła i jak by się skończyła. Kiedy już wiem, jaką mam pierwszą i ostatnią piosenkę na płycie, pomaga mi to ułożyć pozostałe. Te dwie opowiadają o wszystkim, co zdarzy się pomiędzy. Jak wiesz, te wszystkie podniosłe piosenki mam zwyczaj umieszczać na końcu płyty. Więc wiedziałem, że to duże These Sticks nie może być trzecie na płycie, że musi być ostatnie. Ale co ja tu mam do gadania? To piosenki decydują, gdzie będą na płycie. Przed rozpoczęciem prac nad Due to the Beast miałeś już gotowe piosenki? Miałem kilka szkiców. Do Parked Outside, do Algiers. To były pierwsze pomysły, ale jedyne, jakie miałem przed wejściem do studia. Reszta to wszystko piosenki napisane specjalnie na tę płytę. Przez te wszystkie lata, kiedy nie było na scenie Afghan Weeks, aktywnie działałeś. Były płyty Twilight Singers, albumy Gutter Twins, twoje solowe dzieła. Skąd wiedziałeś, że te piosenki, które właśnie piszesz, to są piosenki na płytę Afghan Weeks, że one mają jakiś czynnik Afghan Weeks? Ten czynnik jest dość banalny. Zdecydowaliśmy się robić nową płytę Afghan Weeks. Gdy zapadła ta decyzja, całą uwagę skierowałem na ten projekt. Ale tak samo było, gdy pracowałem nad płytami Twilight Singers. Nic innego się wtedy nie liczyło. Porozmawiajmy o pięknej okładce albumu Due to the Beast. Pięknej także dlatego, że zdobią ją no właśnie takie piękne zdjęcia, a często są to kobiece akty. To akty zrobione przez kobietę. Amanda Demi, fotograf. Ona robi piękne zdjęcia. Jest niezwykłym zupełnie fotografem. Robi świetne portrety, bo wie, jak sprawić, by ludzie wyglądali dobrze. Znamy się od lat. Jestem wielkim fanem jej twórczości. Latem byłem na wystawie jej prac. Okładkę tej płyty zobaczyłem dopiero późną jesienią, gdy pokazała mi to zdjęcie, to, które skończyło jako właśnie okładka. Wiedziałem, że to jest to. Wtedy zaczęliśmy wybierać kolejne zdjęcia już do książeczki. Wybierałem tylko z tych czarno-białych. Bo chciałem, by wszystko, co otacza nową muzykę Afghan Weeks, było właśnie czarno-białe. Komplementując tę okładkę, powiedziałam mu, że nie widzę palm. Otóż te właśnie drzewa to jedna z kilku rzeczy, które mamy z Dullim wspólnych, ponieważ i on, i ja zachwycamy się tym, jakie są majestatyczne, jakie piękne. Ja zachwycam się na przykład na antenie, a Greg Dulli przemyca gdzieś motyw palmy na każdą płytę zespołu Twilight Singers. I właśnie o to go zapytałam. Tutaj przeglądałam uważnie całą okładkę nowej płyty. Nigdzie tej palmy nie znalazłam, więc czy to znaczy, że palmy są tylko dla płyt Twilight Singers? A nie, nie do końca. Jeśli zobaczysz, jak wygląda epka nasza, Turn on the Water, która ukazała się chwilę przed albumem Congregation, to zobaczysz tam palmę. Pierwsze pojawienie się palmy. sprawdziłam, rzeczywiście tak jest. Ale wróćmy do tego, o czym mówiłeś wcześniej, do tego, że te piosenki same decydują o tym, w jakim miejscu pojawiają się na płycie. Zresztą pamiętam, że rozmawialiśmy o tym kiedyś przy okazji jednego z albumów Twilight Singers i tam też wrócił ten wątek, że pozwalasz piosenkom wybierać sobie to miejsce i niespecjalnie się tutaj wtrącasz. Zapytałam o jeszcze jednego faworyta z twojego albumu, z tej płyty, twojego, ponieważ wcześniej rozmawialiśmy o piosence, która kończy ten album, o niej też mówisz niezwykle ciepło, ale piosenka umieszczona dokładnie w środku, piosenka Lost in the Woods, tak jak mówię, utwór, o którym niezwykle ciepło mówisz, to też zastanawia mnie, czy środek to też jest miejsce, o którym się myśli ze szczególną uwagą. I come from, you know, my listening. Ja jestem człowiekiem ery winyla. W moich młodzieńczych latach nie było płyt kompaktowych. Płyty miały stronę A, stronę B, te płyty miały swój koniec. Więc Lost in the Woods jest końcem strony A płyty Due to the Beast. Ended, you know, you flipped the record over. So Lost in the Woods is the last song on side one. Mm-hmm. What was the first album that you bought? The first album I bought was Jackson 5's Greatest Hits. Jaką pierwszą płytę winylową sobie kupiłem? Największe przeboje Jackson 5. Dobrze, to mam teraz pytanie, ale żeby je zadać, muszę się upewnić. Masz dwa domy? I do. I have a house in Los Angeles, where I am now, and I have a house in New Orleans. Tak, dwa. W Los Angeles i w Nowym Orleanie. No właśnie. To jest coś, co mnie zawsze zastanawia, ilekroć rozmawiam z kimś, kto ma więcej niż jeden dom. Jak dzieli się swój majątek? To znaczy, jak decyduje się, że, nie wiem, swoje ukochane płyty ma się w tym domu, a swoje, nie wiem, ulubione koszule w tamtym? Dom w Los Angeles to jest ten mój główny dom. Tutaj jest większość moich rzeczy, to mój pierwszy dom. Ale tak naprawdę oba są niezwykle wygodne. I rzeczywiście, wszystkie moje winylowe płyty mam właśnie tam, w domu w Nowym Orleanie. A co w ogóle sprawiło, że dawno temu przeprowadziłeś się do Los Angeles? Zrobiłem to, kiedy miałem 19 lat. Chciałem być bliżej oceanu. Kocham Kalifornię i nienawidzę, kiedy jest mi zimno. Dorastałem w Ohio, uwierz mi, mam już dość zimna. Sprowadziłem się do krainy wiecznego lata. Ta kraina wiecznego lata jest też dla niego teraz oazą szczęścia. Nie wiem, czy to słyszeliście. Ja w czasie rozmowy słyszałam to doskonale. Słychać śpiewające w ogrodzie ptaki. Zresztą ogród jest wielką pasją Grega Dulliego. Ile może robi w nim sam? Kiedy powiedziałam mu w którymś momencie na lekkim uśmiechu, że wydaje mi się to takie mało rock'n'rollowe, że tam, nie wiem, jakieś grabki, łopatki i nasionka, powiedział, że, tu cytuję, chyba zwariowałam, ponieważ niewiele jest tak twórczych i rozwijających rzeczy, jak właśnie ogrodnictwo. Zatem jest to jedna z jego wielu pasji. Zresztą to temat na osobną rozmowę, ponieważ to jest tak ciekawa osoba, że można naprawdę rozmawiać z nim na najróżniejsze tematy. Ja obiecałam mu, że się podciągnę właśnie w temacie ogrodnictwa i o tym sobie kolejny raz porozmawiamy, kiedy, mam nadzieję, przyjdzie właśnie okazja kolejnego spotkania. A teraz piosenka, której nie może zabraknąć, szczególnie po tym, co o niej powiedział, bo to ta piosenka, która sama zdecydowała, że zakończy najnowszą płytę zespołu Afghan Whigs. Kiedy rozmawialiśmy o tej piosence, o These Sticks, powiedziałam mu, że słuchaj, to jest utwór, który jest za krótki. Przyzwyczaiłeś nas, że te finały płyt Afghan Whigs mają po 10-8 minut, a tutaj niecałe 6. I na to powiedział spokojnie, jest też 11-minutowa wersja tej piosenki i ujawnimy ją wkrótce. Zatem czekamy, a teraz słuchamy tego, jak kończy się najnowszy album Afghan Whigs. Thank you.

płyty Afghan Weeks zawsze kończą się wyjątkowymi utworami i warto było czekać 16 lat, by sobie o tym przypomnieć. This Sticks, tak kończy się najnowszy album grupy, płyta Due to the Beast. Jak to mówi o tym utworze Greg Dulli, to jego słodka fantazja, jego zemsta, którą na razie wymyślił sobie, wyobraził tylko w tej piosence. Będą takie wydania audycji Atelier, gdzie wrócimy do tego wywiadu, ponieważ jeszcze wiele, wiele wątków poruszyliśmy w tej długiej rozmowie, zatem koniecznie proszę śledzić te właśnie nocne wydania, tam między innymi o duchach, które nawiedziły ten właśnie album, płytę Due to the Beast. Na razie duchy odganiamy, dziękujemy już za te 2 godziny. Jutro po 16 z Sopotu spotka się z wami Piotr Stelmach. Dziękuję i do usłyszenia, Anna Gacek. After the rain, one time is not enough to say.